tovább vágyával nem tudja tovább elviselni. Kis párnáját szorongatni, hát mondd el, hogy most mit tegyek én. Kíváncsi volnék, te mit tennél, hogy legyen ura a testi vágynak. Mit tanácsolj a kislánynak? Tedd jól a szét, csak a kezedet. Tedd jól a szét, nincs kedvedet. Tedd jól a szét, csak a kezedet. Tedd jól a szét, nincs kedvedet. Mondd, mit tanácsolj a kislánynak? Tedd jól a szét, mondd, mit tanácsolj a kislánynak? Tedd jól a szét. A tötös rácok az út végén, letekert ablak az út szélén. Lenyalt hajó és napszemüveg, ennyi kell csak a sikerhez. Hát mondd el, hogy most mit tegyek én. Kíváncsi volnék, te mit tennél, hogy legyek ura a testi vágynak. Mit tanácsolj a kislánynak? Tedd jól a szét, csak a kezedet. Tedd jól a szét, nincs kegyelet. Tedd jól a szét, csak a kezedet. Tedd jól a szét, nincs kegyelet. Mondd, mit tanácsolj a kislánynak? Tedd jól a szét. Tedd jól a szét! Mondd, mit tanácsolj a kislánynak? Tedd jól a szét!